granicach. Bezpieczeństwo Polski to sprawa zbyt wielkiej wagi, aby stała się przedmiotem politycznych kontrowersji, mówi prezydent Andrzej Duda. O realnym zagrożeniu, również terrorystycznym, mówi stołeczna policja przed zaplanowaną na sobotę propalestyńską demonstracją. Podejrzany o korupcję Włodzimierz Karpiński opuścił areszt śledczy w Mysłowicach. Stało się to po decyzji prokuratury, która uchyliła areszt w związku z postanowieniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni stwierdzającym objęcie przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu europosła. Marszałek tłumaczył, że to normalna czynność urzędowa, której nie wypełniła poprzednia marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To nie jest żadna polityka, to trzeba zrobić, mówił Szymon Hołownia. Włodzimierz Karpiński wyszedł z aresztu nieco ponad godzinę temu. Jak podaje polska agencja prasowa, nikt na niego nie czekał przed bramą, a sam Karpiński nie rozmawiał z dziennikarzami. Sytuacja międzynarodowa i wyzwania w polityce zagranicznej wymagają współpracy głowy państwa z rządem, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że w trudnych czasach wszyscy muszą postawić na współpracę zamiast rywalizacji. Nasze bezpieczeństwo i pozycja na świecie to sprawy zbyt wielkiej wagi, aby stały się przedmiotem szkodliwych politycznych kontrowersji. Możecie Państwo być przekonani, że dla mnie interes Rzeczypospolitej Polskiej zawsze będzie stał na pierwszym miejscu. Tu nic innego tak naprawdę nie ma znaczenia, tylko interes Polski. Prezydent Andrzej Duda podziękował też dyplomatom zaangażowanym w ewakuację Polaków z objętego konfliktem Bliskiego Wschodu. NATO uważnie przygląda się sytuacji na granicy Finlandii z Rosją. Od kilku dni rząd w Helsinkach alarmuje o hybrydowych działaniach Rosjan, którzy ułatwiają przekraczanie granicy grupom migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Z tego powodu Finlandia zamknie jutro w nocy 4 z 9 przejść granicznych. O sytuację na fińsko-rosyjskiej granicy sekretarz generalny NATO był pytany po spotkaniu z prezydentem Łotwy i tak odpowiadał. Sojusz pozostaje czujny. Oczywiście ochrona granic to odpowiedzialność fińskich władz, ale potrzebna jest wymiana informacji, by wiedzieć, jaka jest sytuacja i podjąć decyzje, jeśli takowe będą potrzebne. Nie jest jeszcze przesądzone, czy miałyby to być decyzje podejmowane przez całe NATO, poszczególnych sojuszników, czy też w innych formatach. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji, dodał szef NATO. W ścisłym kontakcie z Finlandią pozostaje Łotwa, poinformował prezydent tego kraju. Mówił też, że należy się przygotować na różnego rodzaju działania hybrydowe, czy to ze strony Rosji, czy Białorusi, że potrzebna jest ścisła współpraca państw w regionie i koordynacja także w ramach Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Realne zagrożenie bezpieczeństwa, również o charakterze terrorystycznym. Tak stołeczna policja odnosi się do zaplanowanej na sobotę w Warszawie propalestyńskiej demonstracji. Stąd nie zgodził się na zakaz organizacji protestu, za czym opowiadały się władze stolicy oraz policja. Rzecznik warszawskiej komendy, podinspektor Sylwester Marczak, powiedział, że przygotowując opinię w tej sprawie, policja uwzględniła sytuację geopolityczną i, jak się wyraził, ostatnie wydarzenie na terenie miasta, o których obecnie nie może mówić. Manifestacja ma się odbyć na Ochocie. Uczestnicy mają przejść pod ambasadę Izraela. Policja zapewnia, że zrobi co może, żeby zgromadzenie przebiegło bezpiecznie. Dział do spraw wojskowych szczecińskiej prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie śmierci na strzelnicy żołnierza 12. Brygady Zmechanizowanej. Chodzi o wypadek spowodowany przez osobę trzecią, do którego doszło na tak zwanym pasie ćwiczeń taktycznych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Wieczorkiewicz. W dalszym toku śledztwa konieczne jest ustalenie dalszych okoliczności dotyczących przebiegu zdarzenia, w związku z czym planowane są dalsze czynności procesowe. Niezbędne będzie także uzyskanie opinii biegłych różnych specjalności, w szczególności z zakresu balistyki, a także medycyny sądowej. Opinie te będą mogły być sporządzone po przeprowadzonej sekcji zwłok pokrzywdzonego, która to zaplanowana jest na dzień jutrzejszy. Z uwagi na dobro postępowania na jego obecnym etapie nie są udzielane informacje o jego przebiegu i wynikach. Ponad 100 zawodników i 200 koni bierze udział w kawaliadzie na warszawskim Torwarze. Dyrektor wydarzenia Jakub Patelka powiedział, że to wyjątkowe święto jeździectwa. Kawaliada jest jedynym wydarzeniem, które łączy też nie tylko skoki przez przeszkody, ale i ujeżdżenie i WKKW, ale i powożenie. Także wiele konkurencji jeździeckich w jednym miejscu, a to powoduje, że też na tych trybunach Torwarze zasiada najwięcej kibiców. Kawaliada to zawody międzynarodowe. W tym roku rywalizują w nich jeźdźcy z 17 krajów. W konkursie ujeżdżania bierze udział Teresa Tomaszewska. To jest troszkę zbliżona dyscyplina do, można powiedzieć, łyżwiarstwa figurowego, ponieważ mamy określone elementy i trzeba je wykonać precyzyjnie. Za każdy element dostaje się notę, więc koń musi iść wyjątkowo skupiony. Ja miałam troszkę utrudnione zadanie w związku z tym, że mój koń dopiero pierwszy raz na takiej arenie. Jest bardzo młodziutkim koniem. Dodatkowo troszkę zestresował się przy publiczności. Kawaliada potrwa do niedzieli. Kolejne etapy cyklu będą gościć w Krakowie, Sopocie i Poznaniu. To był Serwis Trójki.

shape of you. Ed Sheeran. 10 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, będą zmiany w pracy urzędów. Już jutro w życie wchodzi nowe rozporządzenie prezesa Rady Ministrów dotyczące funkcjonowania pracy urzędów właśnie. Żeby załatwić sprawę, do urzędu będziemy mogli wybrać się na przykład w sobotę. Na pewno część z Państwa to cieszy. Niemniej jednak Józef Niewiarowski ma co do tego pewne wątpliwości. Otwieramy drzwi do urzędu i już wiemy, co nas czeka. Czego tam? Potrzebne nam zaświadczenie A38. Zarejestrować galerę? Nie, źle was skierowano. Musicie zawrócić do kapitanatu portu. Losy bohaterów 12 prac Asterixa nie zostały tak do końca wyssane z palca. Czego się pan spodziewa po wizycie w urzędzie? Właśnie kolejek. Poza tym nic dobrego się tam nie spodziewam. Po prostu człowiek już tak jest nastawiony anty, jak wchodzi do urzędu. Zawsze idziesz do skarbowego, zaraz wynajdą dziurę w całym. Idziesz, nie wiem, do urzędu gminy, zaraz cię tam znajdą, że nie zapłaciłeś podatku 2 lata, 3 lata temu. Idziesz na pocztę, to na pewno będzie kolejka. No lub w ogóle nie idziesz, bo urząd jest czynny tylko wtedy, kiedy jesteś w pracy. Choć urzędy administracji rządowej pracujące zwykle od 8 do 16 już od jutra będą bardziej dostępne. Tak przynajmniej sądzi prezes Rady Ministrów, który wydał w tej sprawie specjalne rozporządzenie. A jak będzie? Zarządzenie pana premiera nie zmienia niczego. Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych Magdalena Piętak. Dlatego, że my pracujemy standardowo między 7 a 15 w poniedziałki od 7 do 18. Mamy ruchomy czas pracy. W jednych jednostkach możemy przyjść na 6, w innych na 6:30. Więc urzędnicy już od dawna nie są tak naprawdę świętymi krowami rynku pracy. A my, naród robotników, i tak chcielibyśmy, by każdy pracował dłużej. Pracuje 7 dni w tygodniu i mi to w ogóle nie przeszkadza. Tak? Tak. Nie chciałby pan pracować krócej? Nie. Nie interesuje mnie to. Na przykład postulat wolnych niedzieli w handlu też nam nie w smak. Chyba że na pracę patrzymy jedynie jak na niewielką część naszego życia. Ten nasz postulat skrócenia tygodniowego wymiaru czasu pracy miałby dotyczyć wszystkich pracowników. Paweł Śmigielski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Bo absolutnie my tutaj w ramach właśnie tej solidarności społecznej wskazujemy, że rozwiązania kodeksu pracy mają dotyczyć wszystkich pracowników, niekoniecznie pracujących w handlu czy w innej branży, chociaż oczywiście każda branża ma swoją specyfikę. OPZZ stoi na stanowisku, że taka zmiana jest nieunikniona, bo nawet w urzędzie dzięki cyfryzacji praca jednego człowieka jest wiele razy wydajniejsza niż ta sama praca przed laty. O czym Józef Niewiarowski? No to zreasumujmy. Urzędy będą od jutra począwszy czynne w pewne soboty, gdy pracownicy będą na przykład odpracowywać wolne między świętami a weekendem. A tak przynajmniej raz w tygodniu urząd zajmujący się obsługą interesantów będzie czynny od 8 do 18. Co dalej? Czekamy, co przyniesie życie. Czy to ułatwienie będzie dla Państwa? 2 2 7 3. Yes.

Wanting in the Family, grupa Level 42. Zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, Unia Europejska przygotowuje kolejny pakiet sankcji, które mają ograniczyć zdolności finansowe Rosji, a tymczasem nakładane do tej pory restrykcje nie do końca i nie zawsze działają prawidłowo. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę niezależni ekonomiści zwracają uwagę, że system sankcyjny wymaga uszczelnienia i solidarności wszystkich państw, w tym i tych, które bezpośrednio nie nałożyły ograniczeń na moskiewski reżim. Maciej Jastrzębski. W rosyjskich dronach kamikadze wykorzystywane są szwajcarskie podzespoły wyprodukowane w 2023 roku, poinformował portal Ważne Historie. Dziennikarze portalu przypuszczają, że agresor może wykorzystywać elementy pochodzące z elektronicznych zabawek i hulajnóg. Zachodnie podzespoły są m.in. wykorzystywane do produkcji bezzałogowców Lancet. Oprócz części pochodzących ze Szwajcarii są tam także elementy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii. Analitycy wojskowi przypominają, że zabawki i elektroniczne hulajnogi nie są objęte embargiem eksportowym, więc agresor ma dostęp do znajdującej się w nich elektroniki. Zachodnie podzespoły są również znajdowane we fragmentach rosyjskich rakiet, którymi moskiewski reżim atakuje ukraińskie cele cywilne. Ekspert wojskowy Oleksandr Kowalienko zwraca uwagę, że bez zachodnich komponentów, tych objętych sankcjami, Rosja nie jest w stanie samodzielnie produkować rakiet i dronów. Rosyjski przemysł rakietowy, produkcja rakiet i tych skrzydlatych, i tych balistycznych całkowicie zależy od państw produkujących odpowiednie części, na przykład półprzewodniki, chipy itd. I Rosja w żaden sposób nie może wyprodukować samodzielnie takich części. Ekonomista Oleksandr Sawczenko dodaje, że to nie tylko elektronika, ale również smary, oleje i specjalistyczne farby. Trafiają one do Rosji i są wykorzystywane wbrew sankcjom do produkcji uzbrojenia. Raszyści czasami przesyłają objęte sankcjami towary bezpośrednio, a w deklaracjach celnych podają takie dane, których nie da się potem rozszyfrować. Są też dostawy poprzez pośredników. Jak dodaje ekspert, ci w międzynarodowych dokumentach nie wykazują, że kupili, a później odsprzedali objęty embargiem produkt rosyjskim firmom. Na przykład portal Meduza napisał, że jeden z moskiewskich uniwersytetów kupił kanadyjski system wczesnego ostrzegania przed dronami. Tego typu produkty są objęte embargiem nałożonym na Rosję. Radar o nazwie Oczy Nieba może rozpoznać ponad 300 modeli dronów w promieniu 35 km. Jedno tego typu urządzenie wystarczy dla monitorowania nieba nad ponad 30% obszaru Moskwy. To był Maciej Jastrzębski. Dziękujemy bardzo za relację. Tu trójka, audycja popołudniowa. 23,5 minuty po 17. Wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Wybierać i nigdy nie każ mi wybierać, i nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze.

odcinek węzeł Budziszu, węzeł Danin. Na 116 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ruch możliwy tylko lewym pasem. Trasa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Błonie, węzeł Bydgoszcz-Zachód. Na 69 kilometrze zdarzenie auta osobowego z busem. Ruch w kierunku Gdańska możliwy tylko jednym prawym pasem. Autostradowa obwodnica Wrocławia, a więc autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław-Lotnisko, węzeł Wrocław-Stadion. Na 14 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych z ciężarówką. Zablokowany został prawy pas, a także lewy w kierunku Kłodzka. Ruch odbywa się tylko pasem środkowym. S11, odcinek węzeł Poznań-Dąbrówka, węzeł Poznań-Zachód. W miejscowości Palędzie na 23 kilometrze zderzenie aut osobowego z busem. Ruch w kierunku Wrocławia możliwy, ale tylko pasem prawym. Ostrożności i życzliwości. 17.30, czas na serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Podejrzany o korupcję Włodzimierz Karpiński opuścił areszt w Mysłowicach. Stało się to po decyzji prokuratury, która uchyliła środek zapobiegawczy w związku z postanowieniem marszałka Sejmu stwierdzającym objęcie przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu europosła. Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL został aresztowany w lutym w związku z tak zwaną aferą śmieciową. Wczesną zimę zapowiadają synoptycy. Informujemy już drogowców. Śniegiem ma sypnąć nie tylko w górach, ale na początku weekendu także na północy kraju, w centrum i na wschodzie. Padać może nawet już dziś w nocy na północnym wschodzie, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Wysoko w górach może przyrosnąć pokrywa śnieżna o około 15 cm. Następnie jutro opady śniegu na Kaszubach, na północnym wschodzie, na północy Mazowsza oraz w województwie lubelskim, a także wysoko w Karpatach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 20 cm. Emilia Szewczak dodała, że w górach intensywnie pruszyć będzie do soboty, natomiast w nocy z piątku na sobotę w centrum i na wschodzie może spaść do 5 cm śniegu. Trzy superkomputery pracujące w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znalazły się w tegorocznym światowym rankingu Top 500. Helios zajmuje 155 miejsce, Athena 291, a Ares 404, moc jego 404. Najszybszym superkomputerem na świecie po raz kolejny został Frontier, zainstalowany w Oak Ridge w Stanach Zjednoczonych. Kolejny serwis Trójce 18. A teraz jeszcze sport w Trójce. Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz nie znalazł sposobu na Nowaka Dziokowicza i przegrał z Serbem po raz siódmy w karierze. Hurkacz i Dziokowicz zmierzyli się dziś w tenisowym turnieju ATP Finals w Turynie. Polak wskoczył do zawodów z listy rezerwowych. Po kontuzji Stefanosa Tsitsipasa wskoczył tylko na mecz z liderem światowych list. W pierwszym secie zabrakło przełamań i decydował tiebreak, w nim lepszy Dziokowicz. Druga partia dla Huberta, wygrał ją 6-4. Decydujący set był już pokazem mocy serbskiego tenisisty, 6-1 dla Nowaka Dziokowicza. Lider rankingu ATP zachował szansę na wyjście z grupy, ale musi czekać na wynik ostatniego meczu. O 21:00 Włoch Jannik Sinner zagra z Duńczykiem Holgerem Rune. A w Warszawie do niedzieli trwać będzie pierwsza odsłona nowego sezonu Kawaliady. Prestiżowe jeździeckie zawody rozpoczęły się dziś na Torwarze. Za uczestnikami pierwsze konkurencje w skokach i ujeżdżeniu. O tej drugiej konkurencji opowiada reprezentant Polski Przemysław Kozanowski. To jest coś, co łączy ze sobą takie pierwiastki artystyczne i doznania i wrażenia artystyczne, absolutnie unikalne, ze sportem. I mało jest moim zdaniem dyscyplin, gdzie te dwie rzeczy są tak bardzo blisko siebie i niemalże zależą od siebie. Rywalizację w ujeżdżeniu podczas warszawskiej odsłony Kawaliady będzie można obejrzeć także w sobotę. Ale w piątek w Warszawie nie tylko Kawaliada, grać będzie także piłkarska reprezentacja Polski. Zmierzy się na PGE Narodowym z reprezentacją Czech w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy, by myśleć o bezpośrednim awansie na przyszłoroczne Euro, muszą wygrać się z Czechami i liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach swojej grupy. O nastawieniu kadry mówił dziś na konferencji prasowej napastnik Karol Świderski. Już od tego zgrupowania gdzieś chcemy zacząć wygrywać i jeśli nam się nie uda awansować bezpośrednio, to zrobimy wszystko, żeby awansować w barażach. Początek piątkowego meczu z Czechami o 20:45. Pogoda robi nam się z dnia na dzień coraz mniej pogodna. Front mamy nad Polską. Słyszeli Państwo przed chwilą w serwisie, jak to będzie wyglądało jutro i pojutrze. No to ja powiem jeszcze, jak jest, bo już w tej chwili na termometrach 0 stopni w Łomży. To jest najchłodniejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Jeden, ale ledwie jeden na plusie. Lublin, Warszawa, Kraków, Gdańsk 4 stopnie. Najcieplej w tej chwili na zachodzie kraju, w Szczecinie 6 kresek na plusie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 24,5 minuty pozostały do godziny 18. Popołudniowej. Za 21 minut 18. Koń, jaki jest, każdy słyszy. Kawaliada 2023 w Polskim Radiu. Mówiliśmy już o tym w serwisie sportowym kilka minut temu, teraz nieco więcej o tym, bo 120 jeźdźców, 200 koni. Na tory par zjechała się europejska śmietanka, a otwierające cykl Kawaliada Tour wydarzenie przyciąga całe środowisko sportowe. Prestiż to niewątpliwy, mówi dyrektor Biura Zawodów Henryk Święcicki. po kilku latach przerwy wróciliśmy w Warszawie do rangi 3 gwiazdek, a to oznacza oczywiście wyższą pulę nagród, ale także więcej konkursów zaliczanych do światowego rankingu. 3 takie konkursy i to będzie już 5. konkurs dużej rundy, sobotni, finał średniej rundy, no i oczywiście najważniejszy konkurs Grand Prix Warszawy. Tam zawodnicy będą walczyć o punkty do światowego rankingu, ale także do rankingu Pucharu Świata, tak żeby najlepsi w finale w Krakowie pojadą na finał Pucharu Świata. No i oczywiście w ramach Kawaliady będą też zdobywać punkty do rankingu Kawaliady Tour. Te prestiżowe rozgrywki w ramach całego cyklu będziemy śledzić i obserwować i oczywiście kibicować Polakom. Polskę podczas najbardziej prestiżowych konkursów Kawaliady Tour reprezentować będzie Dawid Kubiak. To wicemistrz kraju. To są przede wszystkim atleci. My staramy się być pilotem tego wszystkiego, ale za jakąś taką fizyczność odpowiada jednak koń. I ja tutaj zabrałem konia Schuler i mam tutaj również tego na dzisiaj swojego podstawowego konia Flash Blue, którym celuje przede wszystkim Grand Prix. Każdy czeka na to Grand Prix, które ma najwyższą pulę nagród, największe wysokości. Dyrektor Kawaliada Tour Jakub Patelka. Ci najważniejsi zawodnicy już będą walczyli o miano tego najlepszego w Kawaliadzie Warszawa. Dla Dawida Kubiaka skoki przez przeszkody to warunek życiowy sine qua non. Jego ojciec, Grzegorz Kubiak, to legenda jeździectwa, olimpijczyk z Aten, uczestnik najbardziej prestiżowych konkursów świata. Obaj na Torwar mają bardzo blisko. No ja to jestem związany tak sentymentalnie trochę z tym miejscem, bo jeszcze zaczynałem jakby w roli kibica, bo najważniejsze starty swojej kariery często też mój tata miewał. Związani jesteśmy z okolicami Warszawy już dłuższy czas i on jeszcze reprezentując barwy Garo Zaborów zakwalifikował się kilka razy. Finał naszej Ligi Europy Centralnej był rozgrywany jeszcze w tamtych czasach właśnie tutaj w Warszawie. Teraz jest przeniesiony do Krakowa. Także on miał kilka razy okazję tutaj robić tą ostateczną kwalifikację na finał Pucharu Świata. Ja też na swój finał Pucharu Świata, który udało mi się kiedyś zakwalifikować, również miałem okazję zrobić to właśnie tutaj na Torwarze, więc no jest to wyjątkowe na pewno dla mnie miejsce. Podobno biletów na sobotę już nie ma, ale na pozostałe dni wciąż jeszcze można kupić, a Kawaliada przecież przyciąga jak magnes, proszę Państwa. Jeszcze dziś wieczorem pierwsza runda WKKW, czyli spektakularnego wszechstronnego konkursu konia wierzchowego zaadoptowanego na potrzeby zawodów halowych. Temat ujeżdżał Dariusz Urbanowicz. Victoria. Queen Victoria sitting shocked upon the rocking horse of a wave. Said to the laureate, this minx, of course, is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any Hottentot without remorse. For the minx, said she, and the drinks you can see are hot as any Hottentot. And not the goods for me. Hot as any Hottentot. And not the goods for me. I don't care if you talk about me. Shakespeare Sisters sprzed lat. I don't care. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. 14 minut dzieli nas od godziny 18. W studiu jest już Michał Rykowski. Jest już gotowy jego gość, a więc zapraszamy. Trójkowy komentarz dnia. Michał Rykowski, witam, a gościem trójkowego komentarza dnia jest Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego Komisji Krajowej Związku Zawodowego Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. I temat naszej rozmowy wydaje się oczywisty. To jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naliczania tak zwanych emerytur czerwcowych i Trybunał uznał ten sposób za niezgodny z Konstytucją. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że ci, którzy w latach 2009-2019 przechodzili na emeryturę w czerwcu, otrzymywali niższe świadczenia z powodu tego, że właśnie ten system naliczania był taki, że podlegała ta emerytura jednej waloryzacji, a nie tym kwartalnym również. Jaki jest pana komentarz do tego wyroku? Bo to rzeczywiście zmienia pewien układ, jeżeli chodzi o wypłatę emerytur. No to nie tylko zmienia układ, ale też jest doskonałym przykładem na to, jak czasami niefrasobliwie jest tworzone prawo, bo przecież o tym problemie od bardzo dawna eksperci, także my jako Solidarność, zwracaliśmy na to uwagę, że tutaj jest wada prawna, bo ktoś, kto akurat w tym momencie zdecydował się na przejście na emeryturę, czyli właśnie w czerwcu, stąd ta potoczna nazwa emerytury czerwcowe, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, zamiast z dwóch waloryzacji kwartalnej i rocznej, korzystali tylko z jednej, co znacznie przełożyło się na wysokość świadczenia. To jest gdzieś rzędu 200-300 zł. Warto też wspomnieć o tym, że przepraszam, że przerwę, bo ten problem, o którym pan mówi, on częściowo został rozwiązany w 2021 roku, a także w 2020. Tak, ale ta cezura, którą wprowadzono, a więc tylko dwa lata wstecz, spowodowała, że tak naprawdę cała rzesza, około 100 tysięcy uprawnionych do takiej emerytury, czy osób, które skorzystały z tego typu przejścia na emeryturę, uświadomiło sobie właśnie problem. I sąd w Elblągu, bo to tak naprawdę nikt nie złożył skargi, tylko wpłynęło zapytanie sądu w Elblągu, który rozpatrywał jedną z takich spraw, i się okazało, że rzeczywiście mamy duży problem, który narastał przez lata, bo to jest, z tego co pamiętam, chyba od 2009 roku. Tak jest, 2009-2019. Tak, więc to jest 10 lat i pokaźna liczba emerytów, bo to jest około 100 tysięcy osób, które ten... No i dzisiaj mamy bardzo poważny problem, bo to idzie w miliardy. Problem oczywisty, no te pieniądze będzie trzeba ludziom wypłacić. No właśnie, pytanie pana zdaniem, jakie będą ruchy, no bo to już nowy rząd będzie musiał się tym problemem, tak jak pan mówi, finansowym zająć, bo to ruchy, mówimy o miliardach złotych. Ruchy muszą być dwa. Po pierwsze, trzeba zmienić to wadliwe prawo, bo ono ciągle obowiązuje. Mimo że Trybunał zakwestionował, to jeszcze nowej ustawy nie ma i Zakład Ubezpieczeń Społecznych pewnie dalej będzie, nie będzie uwzględniał tych wniosków wcześniejszych, więc one pewnie będą trafiały do sądu. A z drugiej strony, no to jest kwestia czysto budżetowa. Muszą się znaleźć pieniądze, parę miliardów złotych, dodatkowych ekstra, I to może też powodować problemy, bo przecież zegar tyka. Mamy w tej chwili bardzo napięte terminy dla nowej, przyszłej opcji rządzącej. Wydaje się, że to najprawdopodobniej będzie dzisiejsza opozycja będzie tworzyć rząd i tego czasu na waloryzację budżetu mają bardzo niewiele. No właśnie, i to Szymon, może być poważny Szymon kłopot. Szymon Hołownia, marszałek, nowy marszałek Sejmu, mówił o tym, że rzeczywiście tutaj szkoda emerytów jest bezsporna i bardzo realna, ale nowa władza, czy nowy rząd, nowa większość będzie się musiał bliżej przyjrzeć tej sprawie. Także jak pan odbiera taki, no trochę ezopowy język marszałka? Ja myślę, że to jest taka asekuracja w tej chwili, że myślę, że ani pan marszałek, bo trochę nie jest od tego, ani też przyszła opcja, która będzie rządzić, jeszcze nie mają na to pomysłu. Też zasłaniają się brakiem wiedzy, chociaż akurat wiedza na temat budżetu, konstrukcji budżetu, bo on jest przecież gotowy, był opiniowany i przechodził konsultacje społeczne, że ta wiedza jest. Ja myślę, że po prostu nie mają na dzień dzisiejszy pomysłu, co z tym zrobić, ale to jest poważny problem nie tylko dla samego budżetu, skąd wziąć pieniądze, ale też, żeby zdążyć z tym budżetem i żeby nie doszło przypadkiem do tych konstytucyjnych kroków, które mogą na przykład dać prezydentowi możliwość rozwiązania parlamentu, gdyby nie udało się tego typu konstrukcji zrobić. Ja myślę, że na początku to jednak nie zostanie to zmienione, tylko sądy po prostu powołując się na wyrok Trybunału będą to przyznawały rację tym. Skoro wspomina pan o wyroku Trybunału, a może to będzie też taki sposób, bo nowa większość zapowiada, że uchwałami sejmowymi będą jakby podważane czy unieważniane kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego ze względu na... Nie, proszę, nie wchodźmy w takie bzdury, to jest po prostu jakieś farmazony absolutnie niezgodne z prawem. Uchwałą będą unieważniać wyroki, proszę. No, takie zapowiedzi są. Mówmy o rzeczach poważnych. Takie zapowiedzi są. No pytanie rzeczywiście, jak to się przekuje na te rozwiązania. Dzisiaj Borys Budka. Panie redaktorze, to są zapowiedzi jakieś pojedynczych osób, a tak naprawdę jak powstanie rząd, jak usłyszymy exposé, to dopiero wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę, co będzie robione, co nie będzie robione, a nie ma u nas możliwości, musielibyśmy złamać konstytucję, a przecież to są obrońcy konstytucji, musielibyśmy złamać konstytucję, żeby ktokolwiek podważał wyroki sądów, bo Trybunał Konstytucyjny też jest przecież sądem, a sądy są niezawisłe i nie wolno sobie na takie rzeczy pozwalać, więc ja myślę, że w tej chwili w przestrzeni publicznej mamy dużo dziwnych zapowiedzi, dużo dziwnego pohukiwania i prężenia mózgów, natomiast jak to będzie, to okaże się. Pamiętajmy też, że prezydent bardzo jednoznacznie zapowiedział, że na takie rzeczy nie pozwoli na łamanie konstytucji, na łamanie prawa, a i my jako Solidarność, związek zawodowy, który dzisiaj urasta tak naprawdę do pewnego stabilizatora, bezpiecznika tych wszystkich dobrych rzeczy, które udało się uzyskać w ostatnich latach, też będziemy bardzo jednoznacznie się temu przeciwstawiać. I na koniec zapowiedzi przywrócenia handlu, trochę zmieniając temat, handlu w niedzielę. Jaka będzie reakcja Solidarności, jeżeli taki projekt znajdzie się w obradach Sejmu? Dzisiejsza większość zapowiada, że takie zmiany będą. Na razie ta dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa, bo powołując się na deklarację prezydenta i ze zjazdu krajowego, który się miesiąc temu odbył w Spale, gdzie jednoznacznie powiedział, że będzie to wetował i powtórzył to teraz w Sejmie. Póki te 20 miesięcy jeszcze mamy prezydenta tego, którego mamy, to takie rzeczy, takie dyskusje są na razie bezprzedmiotowe. Ale to jest też dobry okres być może dla Solidarności, żeby zrobić rzetelną kampanię społeczną, żeby pokazać, co tracimy, gdybyśmy sobie odebrali ograniczenie handlu w niedzielę, bo to nie jest zakaz handlu, to jest ograniczenie. W bardzo wielu przypadkach ten handel prowadzić można, więc nie jesteśmy pozbawieni ani chleba, ani rekreacji, ani żadnych tego typu rzeczy, które w niedzielę mogą nam sprawić jakieś problemy. I tu musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję. Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności, był państwa i moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Rozmawiał Michał Rykowski i trójkowy komentarz dnia to była ostatnia pozycja, którą przygotowaliśmy na dziś dla państwa w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Witold Lazar. Dziękujemy i zapraszamy do trójki.